Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władimir Putin zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Przedstawiciele Unii i Stanów Zjednoczonych znów będą rozmawiać o kontrowersyjnych cłach, które Waszyngton chce wprowadzić na stal i aluminium. W tym serwisie też Szczecin, miasto chce pomóc dzieciom z Afryki. Wybory w Rosji według danych opublikowanych przez telewizję Rosja 24 wygrał urzędujący prezydent Władimir Putin, który uzyskał prawie 74% głosów. Wyniki potwierdzają także dane Centralnej Komisji Wyborczej opublikowane po przeliczeniu ponad 1/5 głosów. Wybory prezydenta Rosji odbyły się także na anektowanym w 2014 roku Krymie. Unia Europejska już zapowiedziała, że nie uzna głosowania na Półwyspie. Uprawnionych do głosowania według rosyjskich władz było tam 1,5 miliona osób. W miastach nie było właściwie widać afisze poszczególnych kandydatów, w tym również rządzącego prezydenta Władimira Putina. Było za to dużo reklam zachęcających do udziału w wyborach. Więcej o tym nasz specjalny wysłannik Piotr Pogorzelski. Według pojawiających się w niezależnych mediach informacji dochodziło do przypadków zmuszania do głosowania studentów, nauczycieli oraz pracowników instytucji i firm państwowych pod groźbą zwolnienia. W niedzielę transport publiczny w krymskich miastach był bezpłatny. Przed lokalami wyborczymi zorganizowano koncerty, bufety, a nawet jak w Bakczysaraju sprzedaż sadzonek i cukierków. Ci, którzy przyszli głosować, popierali w przytłaczającej większości rządzącego prezydenta Władimira Putina. Za Władimira, Władimira. Za Putina. Za Putina. Do bojkotu głosowania na Półwyspie zachęcały ukraińskie władze oraz przywódcy Tatarów krymskich, którzy od początku sprzeciwiali się aneksji, a później najbardziej aktywni z nich byli prześladowani przez miejscowe organy ścigania. Z Symferopola Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W najbliższych dniach planowane są kolejne rozmowy przedstawicieli Unii i Stanów Zjednoczonych dotyczące ceł importowych, które Waszyngton chce wprowadzić na stal i aluminium. Europa ma nadzieję na wyłączenie z taryf, tym bardziej, że prezydent Donald Trump ogłosił, że cła nie zostaną nałożone na produkty z Meksyku i Kanady, a także prawdopodobnie także z Australii. Beata Pomecka. Dotychczasowe konsultacje nie przyniosły rezultatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekonywali, że Unia nie stosowała nigdy nieuczciwych praktyk handlowych, ale narzekali, że nie otrzymali żadnych deklaracji ze strony Waszyngtonu i wciąż niejasne są procedury dotyczące wyłączeń. Komisja Europejska przestrzega, że może to doprowadzić do wojny handlowej. Komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici podkreślał jednak, że Bruksela musi stanąć w obronie unijnego przemysłu. Nie lubimy wojen, mamy w Europie złe doświadczenia, ale oczywiście musimy być przygotowani na działania odwetowe, jeśli potwierdzi się, że jest zbyt dużo agresywnego działania po drugiej stronie. Komisja liczy na kompromis z USA i wyłączenie Europy z taryf, ale już przygotowała listę amerykańskich produktów, które mogą być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. bourbon, motocykle, ubrania, sok pomarańczowy i artykuły gospodarstwa domowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Lubartowie 174 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową i zasiliło szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Siłą WOT jest bliskość formacji i środowiska lokalnego, podkreślał generał brygady Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie możemy na nie patrzeć ani jako substytut innych rodzajów sił zbrojnych, ani również jako remedium na wszystkie braki. My po prostu rozszerzamy zdolności sił zbrojnych, a o co? O właśnie ten wymiar lokalny. Wzmacniamy lokalne społeczności w kontekście misji polegającej na wsparciu społeczeństwa przez wojsko. Przysięgę zakończyła tradycyjna defilada, a także prezentacja pojazdów i wyposażenia wojskowego 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Szczecinie trwa zbiórka pieniędzy na pompę wody, która ma obsłużyć szkołę i parafię w kenijskim Kipsing. W lutym miejscowość odwiedzili szczecińscy księża, katecheci i dziennikarze i od tego czasu próbują zebrać potrzebne fundusze. A więcej o tej akcji Piotr Kołodziejski. Inicjatorem akcji jest ksiądz Adam Komisarczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Krzysztofa w Szczecinie. Jeżeli popatrzymy na to, że oni już tam 8 miesiąc tak się męczą, nie mając tej bieżącej wody, pokonują trasę dosyć długą do rzeki i ostatnio ten strumień już był taki, że właściwie wysechł i trzeba było kopać w dnie rzeki, żeby ta woda gdzieś tam jeszcze podsączała się i dopiero z takiego dołka gdzieś nabierać wodę i nosić. Ksiądz Adam przyznaje, że nie da się zapomnieć widoków z Kenii. Ja po powrocie przez tydzień czasu cieszyłem się jak małe dziecko, kiedy otwierałem kran i leciała z niego woda. To było takie aż radosne, szokujące, że ta woda jest. Koszt pompy to około 15 tysięcy złotych. Szczegóły akcji na stronie parafii świętego Krzysztofa. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Z sport, Krzysztof Uniewski. Kamil Stoch po olimpijskim złocie kolekcjonuje kolejne trofea. Dziś po konkursie lotów narciarskich w Vikersund, gdzie był szósty, zapewnił sobie zwycięstwo w norweskim cyklu Row Air i co ważniejsze w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To druga kryształowa kula w jego karierze. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia w wywiadzie dla Telewizji Polskiej po dzisiejszych zawodach. Chciałem po prostu dzisiaj tylko robić swoje. Już gdzieś się czułem po prostu piętno tych dni ostatnich. Chciałem dobrze zakończyć ten turniej, dobrymi skokami, na solidnym poziomie. No i co mogę więcej powiedzieć? No, jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że udało mi się utrzymać dobry poziom, wysoki poziom od samego początku do ostatniego skoku. W Vikersund najdalej latali Norwegowie. Zajęli całe podium. Wygrał Robert Johansson przed Andreasem Stiernenem i Danielem Andretandem. Jak wypadli pozostali Polacy? Piotr Żyła był 12, Dawid Kubacki 16, Stefan Hula 17, Jakub Wolny 27, Maciej Kot zajął 31 lokatę. Teraz piłka i trzy spotkania w Lotto Ekstraklasie. Zdecydowanie najciekawiej zapowiadał się mecz w Warszawie. Legia przy Łazienkowskiej grała z Wisłą Kraków. Jan Kałucki. Legia Warszawa przegrała z Wisłą Kraków 0-2 po dwóch golach zawodników z Hiszpanii. W 26 minucie rzut karny na bramkę zamienił Carlitos, a 4 minuty później napastnik Białej Gwiazdy obsłużył Frana Valeza, który z najbliższej odległości pokonał Arkadiusza Malarza. Kibice Legii wyszli ze stadionu zszokowani. Ich drużyna ostatni raz przegrała z Wisłą 5 lat temu. Natomiast fani z Krakowa mogą być zadowoleni. Ich zawodnicy, szczególnie w pierwszej połowie, pokazali mądry i ładny dla oka futbol. Dziś kopali jeszcze w Krakowie i we Wrocławiu. Krakowia 2-1 wygrała z Sandecją. Śląsk 1-1 zremisował z Wisłą Płock. W tabeli prowadzi Jagiellonia z 3-punktową przewagą nad Legią i 5-punktową nad Lechem. Zostajemy w kraju. Hokeiści GKS-u Tychy pierwszymi finalistami rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Dziś pokonali Podhale Nowy Targ 6-4. Całą półfinałową rywalizację rozstrzygnęli w stosunku 4-1. W drugim półfinale między Krakowiem a GKS-em Katowice dość daleko do decydujących momentów. Coraz bliżej do nich w biatlonowym Pucharze Świata. W biegu na dochodzenie w Oslo plecy rywalkom pokazała Białorusinka Daria Domraczewa. Druga była Słowaczka Anastazja Kuzmina, trzecia Amerykanka Susan Dunkley. Najlepsza z Polek Kamila Żuk zajęła 33 miejsce. Wszystko już jasne w biegach narciarskich. Tu zwycięstwo zapewnili sobie biegacze z Norwegii, Heidi Wenk i Johannes Klebo. Wenk była dziś dopiero 18 w biegu na 10 km na dochodzenie w Falun. Wygrała niesamowita Marit Bjergen, notując 114 pucharową wygraną w karierze. 42 była Sylwia Jaśkowiec. U panów na 15 km techniką dowolną zwyciężył Rosjanin Aleksander Bolszunow. Kończymy kolarstwem i sporym sukcesem Katarzyny Niewiadomej. Wygrała po samotnym wyścigu trofeo Alfredo, po samotnym ataku wyścig trofeo Alfredo Binda zaliczany do cyklu World Tour. Znów o sporcie na naszej antenie jutro tuż po 7. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Chłodno, przeważnie od minus 7 stopni w Jeleniej Górze i Warszawie do minus 1 stopnia w Gdańsku. Najzimniej w Zakopanem, tam termometry pokazują minus 12 stopni. W Łodzi i Katowicach możliwe zamiecie śnieżne. W Rzeszowie, Przemyślu i Krakowie opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dajesz, Mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Gdy grał, koncertowe sale wypełniały okrzyki zachwytu. Charyzmatyczny artysta, najsławniejszy Polak swoich czasów. Polityk i mąż stanu, ojciec polskiej niepodległości. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kupiłem sobie dzisiaj nowe pióro i 7 razy napisałem swoje imię. Wtedy się rozpłakałem. Boże, jak płakałem. Myślałem, coś krzywego paskudzi mój wiersz. Ujrzałem swoją dłoń piszącą i wiedziałem, co ja zrobiłem. Tak, i co ja robię? Czas już na papierosa dla piszącej dłoni. Strach, rzęsy robią się białe ze strachu, że swoje życie całkiem wypisałem. Jak nabój z atramentem. Pragnę nieba, chcę ulicy, chcę szumieć w 60 tysiącach głów i każdej obić gębę, zanim podążę szlakiem wszystkich książek i nikomu nieznany będę stał w Biedronce. Menno Wigman, Szlak wszystkich książek, przełożyli Barbara Kala i Adam Wideman. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Przed tygodniem wydanie magazynu otwierał maleńki fragment wielkiej improwizacji. Tym razem cały wiersz rozpoczyna magazyn. Autor tego wiersza był jednym z 8 nominowanych do Gdańskiej Nagrody Europejski Poeta Wolności. Za tydzień o tej porze będziemy już znali laureatów, czyli nazwiska poety i jego tłumacza. W najbliższym czasie pojawi się sporo gdańskich wątków, ale zanim... No, w pierwszej części tego zimowego jeszcze w 2018 roku wydania mamy gości z Teatru Warszawa. Wraz z Kają Stępkowską, rzeczniczką teatru. Dobry wieczór. Przybyli jego twórca i dyrektor artystyczny, reżyser. Kto zgadnie, jak się nazywa? Grzegorz Jarzynan. Oraz, cytuję, długowłosy polski weteran sceny teatralnej. Lech Łotocki. Dobry wieczór. Czy któregoś z polskich asów krytyki teatralnej było stać na to, żeby równie oryginalnie scharakteryzować pańską postać? Nie przypominam sobie, aczkolwiek no, w takim okresie, kiedy był czas hipisów, nie miałem długich włosów, także teraz pewnie sobie to nadrabiam. Natomiast są one pochodną propozycji do postaci Erwina Jaworskiego w spektaklu Gen. Do którego oczywiście dzisiaj jeszcze powrócimy. Natomiast trzeba przyznać, że jest sporo prawdy w tej charakterystyce. Weteran, gdyż jest pan najdłużej występującym człowiekiem właśnie w tym oto budynku przy ulicy Marszałkowskiej. Pamięta pan ślub? No właśnie, pamiętam i wzrusza mnie to wspomnienie, wzrusza mnie ta myśl, że zagrałem ostatni spektakl przed remontem. To były jeszcze rozmaitości. I potem zagrałem pierwszy spektakl po remoncie. To był Szał łowienia motyli. Rzeczywiście, no historia. Także Grzegorz, kiedy nastał w Teatrze Rozmaitości w roku 97, już zastał pana Lecha Łotockiego, że tak powiem, w gotowości bojowej. Tak na składzie. Tak, widziałem Leszka w Szale łowienia motyli. Wow. No, bez większych komplementów, jak pan słyszał, panie Leszku, no ale trudno. Natomiast, zwracając się już do Grzegorza, bo mam teraz na myśli jego postać, nie wiem, czy zauważyłeś, że urodziłeś się w 68 roku, czyli o roku ów. Wiesz, że teraz wszyscy wspominamy ten rok. Czy to, że tak powiem, zaciążyło jakoś na twoim losie? Przyjście w lutym tamtego roku na świat? Chyba nie byłem świadomy przez długi okres. No, powoli dojrzewam do tego roku. Ja lubię ten rok. Ja lubię tą liczbę 6, 8. Jest fajna liczba. No to wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu, który właśnie obchodzisz w tym roku. A skoro zacytowałam już zagraniczną recenzję, charakteryzując pana Lecha Łotockiego, to jeszcze sięgnę po inną. To Kaja dostarczyła mi oczywiście liczne materiały. Otóż pankowy teatr z Polski, tak nie nazywaliśmy do tej pory twojego teatru, Grzegorzu, panie dyrektorze, panie reżyserze. No i się okazuje, że jak wyjeżdżamy za granicę, to ta nasza energia no, jest ciągle młodzieńcza i ciągle widownia i krytycy czują w tym formę manifestu. I stąd pewnie te określenia. Otóż Punk Theater from Poland powędrował na wschód i w pewnym sensie na zachód i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale nie zaniedbując rodzimej sceny i o tym także będziemy rozmawiali, a zatem strona wschodnia. To może rozgrzać naszych rozmówców, to ja jeszcze tylko dodam, że wszystko zaczęło się od owej fascynacji Azją Grzegorza Jarzyny. Wszystko, czyli ów przełom w polskim teatrze w 1997 roku, czyli idąc dalej, taką mam odważną tezę, mit założycielski polskiego teatru ostatnich dwóch dekad przez przypadek wziął się z Dalekiego Wschodu. Miałeś świadomość, że takie ziarno dalekowschodnie zasiałeś w teatrze? Niekompletnie, to znaczy w momencie, kiedy podróżowałem po Azji, to moim marzeniem, wielkim marzeniem było być elektrykiem w teatrze starym, oświetleniowcem. To był mój cel, także nie spodziewałem się, że to tak daleko zajdzie, że zdam do szkoły i że będę miał szansę też reżyserować w Teatrze Starym. Także moje życie polega na tym, że jestem mile zaskakiwany przez to, co się dzieje. Żeby już tak nie kodować, to powiedzmy, że chodzi o Bzik tropikalny z 1997 roku, gdzie Azja pojawiła się i co przypominasz w wywiadzie udzielonym Jackowi Cieślakowi. Chiny akurat pojawiły się w wersji opium przywożonego z Chin właśnie. Chińscy palacze opium. No tak, no Chiny znane były z tego, że dużo się paliło opium. No właśnie, ale też na tamtym etapie, co przypominasz Jackowi Cieślakowi, byłeś zainteresowany bardziej południowo-wschodnią Azją, czyli Indonezją i w jakimś momencie pojawiły się owe Chiny i musimy od tego zacząć, no nie ma rady. Pierwsza właśnie moja podróż do Azji, kiedy miałem 19 lat, to poprzez Indie, Nepal, Tybet dotarłem właśnie do Chin i tam oglądałem namiętnie operę pekińską. Zafascynowany, zainspirowany tekstami Grotowskiego i zastanawiałem się nad tym, no co ten Grotowski z tego wziął w tej teorii teatru ubogiego. Później po czasie musiałem doczytywać, o co chodzi. Ale duże wrażenie zrobił na mnie ten teatr właściwie taką powszechnością i taką dostępnością tej sztuki. Jak się czyta o operach kiedyś, że to były takie długie wydarzenia, ludzie wychodzili, wchodzili, rozmawiali, spotykali się. To był tak jeden wielki, długi po prostu wieczór, gdzie rzeczywiście ludzie jedli na widowni, rozmawiali, ale w momencie, kiedy wychodziła jakaś aria albo jakaś wielka akrobacja, no to byli w stanie euforii, wstawali i klaskali i krzyczeli, także to było takie bardzo ludyczne, takie bardzo, no gdzieś strzeli doświadczenie. No i teraz dlaczego o Chinach rozmawiamy? Państwo, którzy słuchali nas jakiś czas temu, mogą wiedzieć, że po raz pierwszy wyreżyserowałeś w Chinach spektakl. Obecność pana Lecha jest tutaj jak najbardziej uzasadniona z wielu powodów, ale zagrał w tym spektaklu jako jedyny z Polski aktor, no ale oczywiście ekipa była międzynarodowa. To teraz zapytamy Kaję o to, jakie miasta w Chinach zobaczyły Dwa miecze, bo to jest bardzo ciekawe, że gdzie indziej próba generalna, gdzie indziej przedpremiera, gdzie indziej premiera, w różnych czasach to się rozgrywało. Taki bardzo mobilny spektakl. Dwa miecze rzeczywiście miały, mogę już powiedzieć, taką trasę azjatycką, prawda? Dlatego, że pokazaliśmy ten spektakl, który jest koprodukowany przez TR Warszawa. Pokazaliśmy ten spektakl w Szanghaju. To był rodzaj takiego preview. Jeszcze w grudniu. Później pokazaliśmy spektakl w Harbinie, a światowa premiera spektaklu Dwa miecze odbyła się w Pekinie. I to już w tym roku? W styczniu. A teraz kolejne spektakle planowane są i mam nadzieję, że je pokażemy. Pokażemy je znów w Szanghaju. Grzegorz Jarzyna kiwnął głową, aczkolwiek minę ma nie tęgą. Czy coś nie tak z tym spektaklem? Przecież jest sukces. Nie, ze spektaklem świetnie. Nie, po prostu muszę się przyznać, że nieprzespaną noc mam za sobą. I kolejną nieprzespaną noc. Tak, bo my jesteśmy cały czas w tak zwanej akcji. Nasi twórcy są cały czas w tym procesie tworzenia. W związku z tym, wybaczcie nam państwo, ale może mamy miny nietęgie, ale serca gorące jak zawsze. No tak, ale jeżeli państwo nas słuchali wtedy właśnie, kilka tygodni temu, to sygnalizowałeś pewne swoje obawy dotyczące tego, czy w całości spektakl zostanie pokazany, a więc miał on szansę mieć pewne problemy z cenzurą, jak to się najkrócej mówi. I rzeczywiście jakby doświadczyłem tego, co nie było mi dane w tym okresie po prostu, kiedy zacząłem reżyserować. Doświadczyłem, co to znaczy cenzura, z wielkim, jak nawet powiedziałbym, szapoba dla cenzorów, ponieważ świetnie wyczuwali intencje tego spektaklu. No, oni zazwyczaj wyczuwają. I w takiej laurce, którą dostaliśmy, kiedy spektakl został wstrzymany i niedopuszczony do premiery, było napisane, że cały spektakl jest jedną wielką metaforą, która uderza w system społeczno-polityczny. Nie było to dokładnie moją intencją oczywiście, bo ja nie robię teatru politycznego, ale teatr bym nazwał to krytyczny. To wiemy. Także jest dość metaforyczna ta wypowiedź. No ale mimo tego, te metafory, mieliśmy duże problemy. Został wstrzymany ten spektakl, niedopuszczony do premiery. 10 dni trwały negocjacje, bardzo dużo obostrzeń, nawet inscenizacyjnych. No ale świetny zespół. Zebraliśmy się i mieliśmy 3 dni na to, żeby go tak podreżyserować, przereżyserować trochę i no nie czułem, że straciliśmy z tej wypowiedzi. Bardzo dużo zawarliśmy w obrazach i doprowadziliśmy do tego przede wszystkim, że ten spektakl został pokazany w Pekinie, co było marzeniem naszych producentów i naszym także, żeby nawiązać kontakt, dialog z widownią i żeby pobudzić ich do myślenia. Wiesz, ale z takiego sprytnego, czyli inteligentnego cenzora, najbardziej drażni metafora, aluzja, czyli coś, co budzi podejrzenia, że pod spodem jest przekaz, którego by sobie nie życzyli. Im bardziej metaforyczny teatr uprawiasz, tym gorzej dla ciebie, przynajmniej w Chinach. No, ale to są oczywiście żarty. Też gdzieś przeczytałam w tych materiałach, które Kaja przysłała, że już po tych kłopotach ewentualnych z cenzurą byli państwo poinformowani, że na widowni tak czy owak będą nadal przebywali panowie cenzorzy, i to w dużej liczbie, i że w każdej chwili mogą zareagować. Tak, panie Lechu, było? Był to, delikatnie nazywając, wielki egzamin. Natomiast szczęśliwie się to wszystko skończyło. Dalej już jakie echa tego są. Do mnie to słabo dociera, słabo z chińskim u mnie. W związku z tym głównie moje wrażenia opierają się na fantastycznych zdjęciach, gdyż spektakl ma cudne obrazy i cieszę się, że to zostało tak sfotografowane, pokazane. Radość, że biorę w tym udział. To niesamowite przygoda i przedsięwzięcie. Leszka, notabene, nie ocenzurowano, nie śmiano tak wielkiego artysty z Europy ocenzurować, a grał właściwie tą kluczową postać, czyli króla, władcy, i to o niego cała ta historia się rozgrywała. I miał bardzo radykalne teksty w sumie stylizowane na wypowiedzi, powiedzmy, władców, imperatorów różnych tego świata. Taka to była suma tej postaci rzeczywiście, ale w jakiejś takiej formie to zostało umieszczone, bardzo uniwersalne, różne echa w tym przemówieniu, które, wydaje mi się, jest niesłychanie atrakcyjnie podane dla widza. Ten najwyższy pojawia się w sposób rzeczywiście trochę z kosmosu. To bardzo interesujące zadanie. Trudno mi o tym tak opowiadać. Jestem w środku. Faktem jest, że po każdym spektaklu ludzie nie wychodzili, tylko siedzieli na widowni. Okazało się, że oni chcą rozmawiać z twórcami na temat tego, co widzieli. Poza radykalnością wypowiedzi i znaczeń byli też zaskoczeni bardzo formą. Upewniali się, czy oni dobrze zrozumieli ten spektakl. Ale tekst był oczywiście rodzimy ich. Przecież opierałeś się na opowiadaniu twórcy z lat 20. Lusina, tak. Tekst został z tego właśnie całkowicie przepisany. Oparty na micie starutkim z IV wieku. Oparty na micie, oczywiście. Cała historia była zgodna z mitem. No ale tekstowo razem z Weroniką Murek to wypełnialiśmy i tworzyliśmy do tego dialogi. Ale nawet nie chodziło o teksty, tylko bardziej chodziło też o obrazy i sensy i znaczenia. Dla nas bardzo istotne w tej pracy był temat ciała. Ciało jako taka ostatnia instancja przemiany, rewolucji, zmiany. Ciało jako prawda o człowieku, ciało jako źródło naszej emocji, ciało, które nigdy nie kłamie. To był dla nas taki duży temat i oczywiście to zaraz zostało wychwycone przez ludzi i wokół tego ten temat się kręcił. I jak to w Chinach też staraliśmy się dużo zawrzeć różnych paraboli, metafor, porównań, asocjacji. No była to bardzo ciekawa przygoda. Te rozmowy z widownią właśnie dla mnie były bardzo istotne, bo było tak, że staliśmy przy ukłonach. To był ostatni spektakl i ludzie nas nie chcieli puścić. Chyba godzinę staliśmy w tych kostiumach na tej scenie i ciągle nas pytali z coraz większą wiedzą na temat tego spektaklu o nasze intencje. A w jakim języku dopytywali? W chińskim, tam mało się mówi po angielsku, ale mieliśmy dużo tłumaczy ze sobą, także pytania były tłumaczone. Wyobrażam sobie takie szybkie, konsekutywne lub symultaniczne tłumaczenie z języka chińskiego na polski. I jeszcze, żeby dać szansę na szybką odpowiedź, to też myślę, że ten dialog nie był najłatwiejszy. Przypomnijmy ten mit, Grzegorzu, o tych poucinanych głowach i czemu służyły miecze. Czy uważasz, że to nie ma sensu? To ma duży sens, bo no jest to jedyna historia w kulturze chińskiej, gdzie ktoś zabija króla, władcę. To jest jedyny wyjątek. Władca jest nienaruszalny, bo jest wysłannikiem niebios i jest czymś na wzór naszego Boga. To jest ktoś niedotykalny. On tworzy prawo i poza jego prawem nie ma innego prawa, innej sprawiedliwości. W związku z tym, jeżeli ktoś odważył wymierzyć sprawiedliwość i to właśnie na władcy, no to już jest zamach, właściwie przewrót kopernikański w myśleniu jakimś społecznym. Ale taka historia rzeczywiście w kulturze funkcjonuje z IV wieku, legenda, którą właśnie Lusin opisał. No i ona jest sama w sobie mocno wywrotowa i rewolucyjna. W związku z tym jakby no, tej historii za bardzo nie podkręcaliśmy, tylko ją bardzo rzetelnie opowiedzieliśmy, dodając jeszcze właśnie takiego aspektu ludzkiego temu władcy, żeby zobaczyć nie tylko takiego satrapę i tyrana, ale też człowieka z pewnymi dylematami. Rzeczywiście, to była szansa dla mnie ogromna, bo grałem właśnie owego władcę króla. Szukaliśmy określenia odpowiedniego, czy dyktator, czy imperator. Wyszło, że najwyższy. A w programie, w sztuce jest nazwany Kingiem, koledzy aktorzy wszyscy do mnie mówili per King, słuchaj King, drogi King. Natomiast dlaczego wszedłem tu, bo to była szansa dla mnie w tym sensie, że pokazania człowieka, mimo że to jest, wydawałoby się absolut dyktator, ale cały czas jak to oni wszyscy, ci władcy najwyżsi, to w imię ludu, w imię narodu, prawda? Tutaj nagle przypomniał mi się Sofokles z Bachantek, którego usłyszałem, tu usłyszałem nagle Gierka, kiedy w służbie narodu trzeba, a tutaj nagle usłyszałem Jana Pawła II. I to było coś fantastycznego, że ten monolog był niesłychanie bogaty. I Weronika, kiedy słuchała tego tekstu, mówi, to tak rzeczywiście jak było, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicz. I ten mój władca miał to wszystko w imię dobra ludzi, którymi ja się opiekuję. Nie wiem, na ile to dotarło do widza chińskiego, ale ta energia pozwalała mi tam z taką siłą wkraczać i mieć świadomość, gdzie na widowni siedziało 1200 osób, czy nawet 1400 na którymś spektaklu. Przypominam sobie chwilę, kiedy recytowałem przed zgromadzeniem 300-tysięcznym, także to miało taką siłę. Ubawiło mnie, że Weronika była w stanie zweryfikować, a to przecież bardzo młoda osoba, współautorka tego tekstu, znana zresztą z uprawy rośnie południowych metodą Miczulina, ale także jest autorką dramatyka, która otrzymała gdyńską nagrodę dramaturgiczną, to tak na marginesie. Najtrudniej rozmawiać jest o formie, ale położyłeś nacisk na tę formę. Jesteś w stanie jakoś zmierzyć się z tym wątkiem w radiu, Grzegorzu? No tak, dużo pracowaliśmy z energią. To się wziął trochę też oczywiście z tekstu, ale też i z tamtej kultury i z pewnej fascynacji. Pytałeś o te dwa miecze, to ta legenda mówi o tym, że władca zlecił wykucie miecza perfekcyjnego najlepszemu w kraju patnerzowi, a on wykuł dwa miecze. Na wszelki wypadek, męski i damski. Damski podarował władcy, a męski skrył, o czym władca nie wiedział. I później, po latach, jego syn z tym mieczem wyruszył właśnie, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Królowi, który zabił płatnerza, obawiając się, tak, że stworzy kopię. Tak. Tymczasem kopia już była gotowa. No, ten miecz dla nas oczywiście nie był narzędziem zbrodni, tylko był symbolem pewnej energii, pewnej siły, która tam została zaklęta przez płatnerza i jego żonę. Także to źródło tych historii było dla nas kluczowe przy pracy właśnie z aktorami i z ciałem. Mhm. Stąd było bardzo dużo tańca w tym spektaklu. Połowa zespołu to byli tancerze i się okazało, że ci tancerze mają większe zdolności w naszych kategoriach aktorskie niż wyszkoleni tam aktorzy. To jest taka forma trochę para też operowa, bym tak powiedział, muzyczny też aspekt. Piotr Kurek zrobił świetną muzykę do tego spektaklu, właśnie muzyka leci ciągle. Także jest to dla naszego zespołu też trochę taka eksperymentalna praca, pomieszanie baletu, teatru i powiedzmy takiej quasi-opery. No tak, ale powiedziałeś, że zaskoczyła ta forma, jaką zastosowałeś Chińczyków. Czyli musiałeś coś takiego wnieść z świata naszego teatru, co nie jest, że tak powiem, na co dzień obecne na tych scenach chińskich. Główna postać syna Medżęszy, z racji tego, że no, była to taka postać, która jest takim everymanem i symbolem nowego pokolenia, była grana przez kilku chłopców, trzech, a ostatnie wcielenie tego chłopca to była dziewczyna. I to wywołało oczywiście w Chinach wielkie zgorszenie i szok kulturowy, jak taki czyn mógł być dokonany przez dziewczynę. I to było zawsze pierwsze pytanie, dlaczego dziewczyna? No i nie ukrywam, też wiele wypowiedzi było takie, że gdzieś kolonizujemy ich kulturę. I to było bardzo ciekawe, bo z drugiej strony taka intencja była, żeby jakby te wartości zachodnie przemieszać z wartościami wschodnimi. I gdzieś tam Chińczycy, no do tej pory też spotkałem się właśnie w Nowym Jorku z reżyserem, który mówi, że po prostu jest ciągle na WeChacie duża walka o ten spektakl i dyskusja w środowisku do tej pory trwa. I że to jest bardzo wybitna, że tak powiem, wypowiedź, która to środowisko no rozruszała. Ktoś wspomniał, że piękne obrazy. Ty przygotowywałeś akurat scenografię. Od strony wizualnej też było jakoś dla nich zaskakujące, czy było zatopione w tamtej ikonosferze? No, obrazy im pomagały na pewno zrozumieć, emocje pomagały, no i robiłem scenografię, ale przede wszystkim tam były bardzo silne kostiumy Ani Aksler-Fijałkowskiej, które były wyrzucone w przyszłość i to robiło ogromne wrażenie, bo zależało nam na tym, żeby ta historia była historią o przyszłości Chin, a nie o teraźniejszości bądź przeszłości. Sasza Prowaniński też zrobił świetne światła do tego, no to były silne, silne obrazy, które super komponowały się właśnie i z wideo Marty Nawrot i to wszystko działało bardzo spójnie. Była to jakby taka siła, powiedział nawet jak na nasze warunki, to nie był kameralny spektakl, on taki jest trochę monumentalny. Ze względu na ważność tego tematu, no wszyscy bardzo poważnie podchodzą do tego tekstu i nawet mówili o tym, jakby się pan Jarzyna czuł, gdyby chiński reżyser przyjechał do Polski i zrobił Mickiewicza w ten sposób. No właśnie, moja odpowiedź była, no cudownie właśnie o to chodzi, że ktoś po prostu opowieść przemielił przez swoją wrażliwość i przez swoją kulturę. No co więcej, w naszym DNA TR Warszawa jest właśnie to myślenie o przyszłości, myślenie przyszłością i to właściwie widać w każdym detalu, w każdym elemencie spektakli Grzegorza Jarzyny i wszyscy twórcy, którzy z tobą, Grzegorz, pracują, to właśnie jest to wspólne poszukiwanie cały czas, eksperymentowanie, szukanie nowego języka, też mówienie o przyszłości, to znaczy bycie wcześniej niż dany temat wejdzie w takie powszechne myślenie, czy w powszechny dyskurs, mówiąc górnolotnie, i dlatego też mamy takie poczucie, nawet patrząc na fotografię z Dwóch Mieczy, że to jest niesamowita opowieść o przyszłości. I też wszystkie projekty, którymi się zajmujemy, które realizujemy, to ten, o którym zaraz powiemy, są właściwie na skalę nie tylko polską, ale na skalę światową czymś naprawdę zupełnie nowym. I tak będziemy działać. My działamy dla przyszłości. No brawo, rzeczniczko. Fantastycznie, po prostu realizujesz swoją misję. To nie był żart. Choć tak zabrzmiało, to jeszcze tylko dopytajmy o ten skład wykonawców. Trzy główne rolę Sprawiedliwości był zagrany przez tancerza z Stanów Zjednoczonych. Czarnoskórego? Tak, a król był biały. A dziewczyna była Chinką. Balety są międzynarodowe, to już przywykliśmy do tego, ale jeżeli chodzi o dramatyczne teatry, to pewnie tak, nie jest takie częste. Była też tancerka z Tajwanu, co też jest pewnym statementem politycznym w Chinach. Trzeba było uważać, co ona mówi i też jakby niekiedy prosiła, żeby przesunąć kwestię, bo dla niej to by było zbyt dużo, jeżeli ona to powie, ale kolega z Chin mógł tak już powiedzieć, ona nie za bardzo. No, co było fascynujące przy tym projekcie, to też to, że ci ludzie byli zaproszeni z różnych dziedzin. Śpiewacy, muzykalowi, tancerze, aktorzy opery pekińskiej. Także to scalenie tych różnych kultur było taką szalenie ciekawą przygodą. I no, nie ukrywam, jak Leszek się pojawił po czasie na próbach, to stworzyliśmy zespół. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz, kochani, mamy taką sytuację, że kończy się czas studia, mamy jeszcze trzy tematy, więc ja bym proponowała, że dzisiaj sobie zasygnalizujemy, a Grzegorz jak odeśpi, to powrócimy do tego, o którym teraz. Jeszcze jesteśmy przez moment na Dalekim Wschodzie, bo przecież pokazy były w Japonii. Yokohama, później w Warszawie i w Nowym Jorku. Pokazy czego mianowicie? Jeszcze Osaka i Kyoto. Proszę bardzo. No dobrze, to w skrócie, ale tak, żeby Państwa zelektryzować. GEN, czyli Gen VR. O co chodzi? To chodzi o to, że podjęliśmy taką próbę, taki eksperyment zarejestrowania tego spektaklu w Cinema VR, albo 360, jak to woli. Zarejestrowaliśmy trzy wieczory i później to zaczęliśmy montować i obrabiać. Uważa się, że materiał tego typu to jest góra 20 minut, kiedy można wytrzymać w goglach i jeszcze z pewną narracją, dramaturgią. Były to pokazy i festiwale dla branży. Po Japonii dostaliśmy momentalnie zaproszenie do Nowego Jorku na festiwal nowych form i nowych technologii. No, temat jest taki, że właściwie jest to tak nowa dziedzina i tak jeszcze nieeksploatowana, także ten krok, który zrobiliśmy, był absolutnie, nawet nieświadomi tego byliśmy, absolutnie pionierski. No, zachwycić Japończyków tą technologią, no to jest rzeczywiście duży wyczyn. Wciąż Państwo do nas telefonują, naprawdę mamy wielkie zainteresowanie, wzbudzamy. W Polsce też mogliśmy byli oczywiście obejrzeć. To był pokaz w ramach konferencji organizowanej przez Instytut Teatralny Nowych Technik Teatralnych, gdzie Grzegorz Jarzyna wspólnie z Mimo, który jest producentem wykonawczym tej rejestracji, miał swoje wystąpienie. Opowiadaliśmy o tym, jak do tego doszło i w Multikinie, które specjalizuje się w takich technologiach, ale nigdy dotąd nie pokazało tak obszernego materiału, jakim jest spektakl teatralny. Pierwszy raz, no jeden chyba z pierwszych na świecie tak zarejestrowany. zarejestrowanych i te pokazy będziemy powtarzać. Na razie jeszcze w takiej formule branżowej zamkniętej, ale kto wie, jaka będzie przyszłość tej rejestracji. To jest właśnie ten przyszłościowy wariant TR Warszawa, o którym Kaja wcześniej mówiła. VR, no to oczywiście virtual reality. Ja bym chciała tylko dodać jeszcze jedną rzecz, że cały ten projekt tak ważny dla nas, czyli Gen VR, nie powstałby, gdyby nie ogromne wsparcie Instytutu Adama Mickiewicza, któremu chcielibyśmy tu wspólnie podziękować. Jak mawia mój kolega, to nie są tanie rzeczy. Panie Leszku, pan miał świadomość, że pan w tej przestrzeni wirtualnej był, bo przecież pan też gra w spektaklu pod tytułem Gen. W pewnym sensie tak, oczywiście, jeśli chodzi o pewne uwagi, zachowania, jakie mamy ewentualnie spełniać. Ale na szczęście nie było to uciążliwe bardzo. Nie udało mi się obejrzeć efektów. I fakt, że ta scena, w której biorę udział, jest podobno bardzo dobrze odbierana. Podsumowując to doświadczenie, tak, jestem pewny, że jest to najlepszy zapis spektakli teatralny do tej pory. Myślę, że to będzie narzędzie, powszednie narzędzie do rejestracji teatru. VR jest o wiele bliższy teatrowi według mnie niż film. VR, podobnie jak teatr, jest z natury demokratyczny, to znaczy to widz wybiera, na co patrzy. Przez to myślę, że w przyszłości się zaczną po prostu rejestracje VR-owe spektakli teatralnych i będziemy mieć poczucie, jakbyśmy tam byli po latach. Także to jest niesamowite doświadczenie. On, ten Grzegorz Jarzyna, dał pierwszy impuls. No i u siebie takie hasło padło na początku, że na wschodzie, zachodzie i u siebie, w swojej własnej siedzibie. Magazyn bardzo kulturalny. Otóż Między nami dobrze jest, ma swoją własną wersję po 9 latach, bo premiera miała miejsce, jak przypominamy, w roku 2009, później w 15 roku, o ile dobrze pamiętam, powstał film. No i teraz możemy oglądać jeszcze inne wcielenie Między nami dobrze jest, Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Spektakl był chyba ostatnie 3 lata niegrany ze względu na słaby stan zdrowia Danusi Szaflarskiej. Wielu było wybitnych, jest twórców genialnych, no ale Danusia przez swój wiek, doświadczenie, przeżycie II wojny światowej i tematykę, jak właściwie wydawało się, że ten spektakl jest dla niej napisany. I stąd ta przerwa była, kiedy zobaczyłem Leszka w długich włosach. Skojarzyłem to z faktem, że przecież ta osobia, staruszka w tekście, ona jest wirtualna, ona nie istnieje, bo ona zginęła w 1939 roku. I sobie pomyślałem właśnie, że taki androgeniczny typ Leszek, który bardzo blisko, też trzeba powiedzieć, był z Danusią, to była wielka przyjaźń, blisko siebie mieszkali i świetnie czuł to. Myślę, że Danusia nie ma nic przeciwko temu, że zrobiliśmy takie zastępstwo i czuję jakby tą energię i w zespole i wszędzie, że to jest właśnie gdzieś taki dla niej tribut. To nowe wystawienie Między nami. No muszę państwu powiedzieć, że Leszek no, jest niezwykły w tej roli. Niezwykły. Osoba jest staruszki, a dodajmy, że prawie dokładnie. Rok i miesiąc temu odeszła pani Danuta Szaflarska. Pożegnaliśmy ją wtedy i rzeczywiście ta propozycja wzruszyła mnie, zaskoczyła, najpierw przeraziła i zdziwiła. Zastanawiałem się nie za długo, ale mam takie poczucie, że przyjąłem tę rolę właśnie dedykując ją tej wspaniałej artystce i tak nie śmiem powiedzieć, ale w pewnym sensie mojej starszej przyjaciółce, sąsiadce, w tym sensie, że chałupę mamy w Piwnicznej, w Kosarzyskach, tam gdzie Danusia się urodziła i gdzie jest jej ukochane miejsce i stąd te nasze takie bliskie relacje. Towarzyszę temu przedsięwzięciu od samego początku i w związku z tym, no właściwie co spektakl, gdzieś byłem z Danusią związany. Teraz to jest figura już niesamowita. Także zapraszam serdecznie na ten spektakl. Mimo wszystko mam ogromną tremę i bardzo to przeżywam. A ja dodam jeszcze, że gramy 20, 21, 22 marca i na bardzo szczególny wieczór chciałam państwa wszystkich zaprosić do nas do teatru 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru. Również zagramy spektakl Między nami dobrze jest, a później zaraz po nim spotkamy się z Grzegorzem Jarzyną, z aktorami, aktorkami, twórcami spektaklu i razem z widzami chcemy wspólnie porozmawiać o tym, co zobaczyliśmy przed chwilą na scenie, o tym, że ten dzień jest taki ważny dla wszystkich ludzi teatru. Zostały ostatnie bilety, można jeszcze kupować, rezerwować, więc zapraszamy. A u nas to znaczy gdzie? Na naszej nowej scenie, tak zwanej przejściowej, czyli TR Warszawa ATM Studio, która mieści się przy ulicy Wałmiedzeszyński 384. Bardzo państwu dziękuję. Naszymi pierwszymi dzisiaj gośćmi byli posłańcy z TR Warszawa. Zapraszamy do poważniejszej rozmowy na temat VR w teatrze. W Trójce pod Księżycem, w najbliższym wydaniu. Odeśpisz? Kilka dni masz zaledwie, bo Trójka pod Księżycem jest właśnie w tym tygodniu, więc jeżeli tak, to dawajcie sygnał. Będzie nas więcej. Także państwo, którzy nas słuchają, poczuli się pogubieni, to są już dzisiaj zaproszeni do wydania, które rozszerzy. Uff, jakże fascynujący temat z pogranicza technologii, high-tech, tak, i kultury. Kaja Stępkowska, dzięki. Dziękuję. Pan Lech Łotocki, któremu bardzo dziękuję, że zechciał przeczytać ten wiersz, który nie dotyczył TR Warszawa, a dotyczy tego, co za moment wydarzy się w magazynie. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. I Grzegorz Jarzyna, wiadomo. Dziękuję państwu. Magazyn bardzo kulturalny. I w tym momencie przenosimy się na dłużej do Gdańska i to z różnych powodów. Powód pierwszy. Za kilka dni, w piątek 23, rozpocznie się Festiwal Europejski Poeta Wolności 2018. Zakończy się on za tydzień, czyli 25, galą Nagrody Europejski Poeta Wolności 2018. Zapowiadaliśmy już ten festiwal wraz z jego dyrektorem, poetą Tadeuszem Dąbrowskim. Tym razem gościmy też dyrekcję, z tym, że dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Aleksandrę Szymańską. Dobry wieczór. A IKM w skrócie jest organizatorem festiwalu, który jest organizowany przy okazji wręczenia nagrody, nagrody, którą wręcza prezydent miasta Gdańska. Tak naprawdę staramy się przez cały rok przypominać, jak ważna jest poezja i dużo spotkań poetyckich czy okazji do spotykania poetów stwarzać. To jest zacna inicjatywa, co powtarzamy też po raz któryś i przypominamy, że po raz pierwszy festiwal odbywał się 10 lat temu. Edycja jest piąta, bo festiwal organizowany jest co 2 lata, ale rzeczywiście to jest, no, pełna dekada. I festiwal i nagroda dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, europejskich poetów, poezji w różnych europejskich językach i wpadli państwo na pomysł, żeby losować kraje, że tak będzie najbardziej demokratycznie. Bo myśmy przyjęli przede wszystkim ten geograficzny klucz i chcąc, żeby każdy z krajów miał możliwość przedstawienia swojego poety, aby każdy z tych poetów miał swój tom wydany, myśmy podzielili to na właśnie 6 edycji, także w każdej edycji jest 7 albo 8 poetów, których tomy wydajemy, promujemy i zapraszamy poetów do Polski. Wylosowali państwo przed 2 laty 8 krajów i reprezentujących ich poetów. No i coś wydarzyło się kompletnie nieprzewidywalnego, jak zwykle w takich sytuacjach. 2 grudnia zmarł poeta niderlandzki Mano Wigman i rzeczywiście regulamin jest tutaj dość okrutny, ponieważ nie pozwala nam tego tomu oceniać. To znaczy my, doceniając po pierwsze niezwykły kunszt, oczywiście ten tom wydajemy, też doceniając fantastyczną, absolutnie fantastyczną pracę tłumaczy, gościmy ich naturalnie na festiwalu, będziemy z nimi rozmawiać. Ale pierwotnie, co już dzisiaj powiedziałam, został nominowany, skoro został wybrany, zaproszony na festiwal i taki ukłon z naszej strony. Otóż wiersz, który otwierał to dzisiejsze spotkanie, który przeczytał pan Lech Łotocki, właśnie był wierszem Mano Wigmana. Za co bardzo dziękuję. I teraz nastąpi moment bardzo nieradiowy, ponieważ będziemy musiały, a raczej przepraszam Olu, będziesz ty musiała przedstawić tych 7 poetów reprezentujących owych 7 wylosowanych krajów, a ich nazwiska są tak obcobrzmiące, że no mogą państwo doznać owego efektu obcości. No ale trudno, nasza misja jest taka, a też należy im się. To spróbuję. Po pierwsze jest to poetka z Armenii, Tatev Hakian, z tomem Dowód nieosobisty. Mamy też poetę z Azerbejdżanu, nazywa się Selim Babaloglu, z tomem Nie ma kto pisać do pułkownika. Będzie też poeta z Bułgarii, Płamen Dojnow, z tomem Sofia Berlin. Z Finlandii przyjeżdża do nas Erka Filander, nasz najmłodszy poeta, urodzony w latach 90. Zresztą to jego debiutancki tom. Z Islandii będzie z nami Linda Vilhamsdottir. Sprawdzałam z tłumaczem Jackiem Gotkiem, jak czytać nazwisko. Mam nadzieję, że zrobiłam to choć trochę blisko poprawności. Z Mołdawii będzie z nami Dumitru Krudu, z tomem Fałszywy Dymitr. Wreszcie chyba najbardziej utytułowana poetka z Wielkiej Brytanii, Alice Oswald w tłumaczeniu Magdy Heidel i to jest obyka tą naszą siódemkę. No i to najmniej, oczywiście egzotyczny język zarazem. I tu przy okazji dodajmy, że nagroda powędruje zarówno do poety, jak i do jego tłumacza, bądź nawet czwórki, także rzeczywiście mamy też tłumaczenia zbiorowe w tym roku. Ten festiwal, który odbywa się co 2 lata, a nazywa się Europejski Poeta Wolności, odbywa się naprzemiennie z odnalezionym w tłumaczeniu, czyli państwo w Gdańsku rzeczywiście w sposób szczególny honorują właśnie pracę tłumaczy. Uwielbiamy tłumaczy, cenimy ich pracę i też to, co jest bardzo ważne przy Europejskim Poecie Wolności, to są tak samo równoprawni bohaterowie i nominowani w stosunku do swoich poetów. Jest parę nazwisk znanych, takich jak Magda Heidel. Ale na pewno powinnam wymienić też Joannę Kornaś-Warwas, a to dlatego, że była już laureatką Europejskiego Poety Wolności. Tym razem właśnie to będzie tłumaczenie wspólne z Jakubem Kornhauserem. Jakub Kornhauser jest laureatem nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. To zresztą bardzo kontaktowa osoba, syn Juliana Kornhausera, tak na wszelki wypadek. Skoro będzie nagroda, to znaczy, że obraduje już prawdopodobnie od jakiegoś czasu jury, ale decyzję podejmie podczas trwania festiwalu, a to są znane postaci z życia kulturalnego, więc tym razem możemy spokojnie wymieniać nazwiska. Jury obradowało 1,5 roku temu, kiedy wybierało 8 poetów. W tym roku przewodniczyć jury będzie Krzysztof Czyżewski, związany z Nagrodą Europejski Poeta Wolności od samego początku. Fundacja Pogranicze. Nagroda Księżnej Małgorzaty Europejskiej Fundacji Kulturalnej. W jury zasiadają także Andrzej Jagodziński. Tłumaczy z języka czeskiego. Zbigniew Mikołajko, filozof, socjolog. Dalej Staszek Rosiek, nasz gdański wydawca Słowo Obraz Terytoria i Fundacja Obraz Terytoria. Krytyczka sztuki, kuratorka Anna Rotenberg. Beata Stasińska. No i też po raz drugi w jury zasiada Olga Tokarczuk. I Paweł Chile. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz przed nami interesujący, bogaty program tego festiwalu, a przypominamy, potrwa zaledwie 3 dni. Zaczynają państwo w piątek, jak powiedziałam, i zaczynają na Uniwersytecie Gdańskim, to znaczy od spotkania w gronie ludzi zajmujących się zawodowo literaturą. Rzeczywiście festiwal pojawia się w kilku miejscach w Gdańsku. Pojawimy się tam z poetami, którzy przyjechali do nas w ramach tak zwanej sieci Wersopolis. I to jest na Uniwersytecie, a kolejne wydarzenia będą już miały miejsce po pierwsze w Bibliotece pod Żółwiem, z nami bardzo zaprzyjaźnione i to jest taka kameralna, urocza i wspaniale prowadzona biblioteka na głównym mieście. Będą miały miejsce spotkania także w naszej siedzibie, w Instytucie Kultury Miejskiej, w naszym słynnym korytarzu. Zresztą w naszej sieni odbędą się też warsztaty i to i dla dorosłych z Michałem Rusinkiem, ale też dla dzieci z Jarosławem Mikołajewskim. Kolejne miejsce, które odwiedzimy, to Europejskie Centrum Solidarności. Wreszcie będziemy gośćmi Teatru Szekspirowskiego. I w Teatrze Szekspirowskim zamkniemy festiwal, tam będzie miała miejsce uroczysta gala, którą jak zwykle reżyseruje stosunkowo młody reżyser teatralny. W tym roku to Wiktor Rubin. Każda gala ma zupełnie innego reżysera. Zależy nam, żeby one były mniej galami, bardziej rodzajem spektaklu i jakąś taką wizją danego reżysera i też, żeby były różnorodne. Zresztą pamiętamy, bardzo malowniczy spektakl również odbywał się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim przed 2 laty, wyreżyserowany przez Pawła Pasiniego, a prowadzony przez aktorkę teatru imienia Gombrowicza w Gdyni, Dorotę Lulkę. Zupełnie inaczej zaaranżowana widownia niż wtedy, kiedy państwo zazwyczaj bywają w tym teatrze. Pracowały balkony. Balkony zrobiły większość scenografii. Balkony, ekrany. Zresztą sam Teatr Szekspirowski wspomina to jako jeden z bardziej oryginalnych sposobów wykorzystania tej przestrzeni. Przepięknej, tak czy inaczej, ale w takim układzie innego spektaklu jeszcze chyba tam nie było. I bardzo ważne wydarzenie przy okazji, współorganizowane przez GTS, czyli Gdański Teatr Szekspirowski. Ono rozpocznie poranek sobotni. Tak, mówimy o debacie Freedom of Culture. To jest debata, która jest wspólnym przedsięwzięciem Teatru Szekspirowskiego, a właściwie sieci Oracle. To jest taka sieć menadżerów kultury, gdzie ja mam też przyjemność należeć. Do Gdańska z tej okazji przyjedzie 50 menadżerów kultury z całej Europy i robimy wspólnie debatę poświęconą wolności kultury, debatę, w której poza założycielem fundacji Marcel Hichter, Jean-Pierre Deru, wezmą udział także goście z Polski. Po pierwsze Michał Merczyński, zresztą też jest absolwentem tej sieci Oracle. Paweł Potoroczyn, nasza jurorka Anna Rotenberg. Jan Klata. Reżyser, człowiek, który temat wolności podejmował. Podejmuje nadal, jak sądzę, w swoich spektaklach. Były dyrektor Narodowego Starego Teatru teatru, laureat Festiwalu Szekspirowskiego. To tyle o moim ulubionym reżyserze. I Marie-Anne de Vic to jest osoba związana bardzo mocno z sceną i ze sztukami performatywnymi, ale też badaczka dzisiaj zajmująca się problematyką łamania praw autorskich i w tym kontekście też na pewno ta rozmowa będzie prowadzona, będzie pokazywała różne wyniki badań i przykłady z całego świata, kiedy naruszana jest wolność twórcza. Ja bym teraz powróciła do owego Versopolis. Oczywiście co 2 lata przypominamy, co to znaczy, ale myślę, że może Państwo słuchają nas po raz pierwszy, więc... Versopolis to jest sieć festiwali. W tej sieci zebrało się kilkanaście festiwali europejskich. Ta sieć spotyka się i ma możliwość współpracy dzięki funduszom unijnym z tak zwanego programu Platformy, a pomysł jest bardzo prosty. Festiwale typują poetów, których chcieliby promować, a inne festiwale z tej puli poetów proponowanych wybierają tych poetów, których chcieliby zaprosić. I tak to właśnie między sobą zapraszamy wzajemnie poetów młodych, debiutantów, bo z założeniem tej platformy jest promowanie poetów, którzy no nie mają jeszcze bardzo dużego dorobku. To, co ci poeci dostają od festiwali, to możliwość wydania tomików. My też w tym roku 4 takie tomy wydajemy. Staramy się zaprezentować publiczności. Zresztą będziemy zapraszać na taki wieczór, gdzie i ci nasi młodzi poeci z Versopolis i nasi nominowani będą podczas jednego wieczoru czytać swoje wiersze. Także w swoich językach, także zapraszam, bo tych języków będzie 11. Bez tłumaczenia? Będziemy też śledzić tłumaczenie, będzie wyświetlane. Wspomniałaś o tomikach. Nie tylko wersopolisowe tomiki są wydawane przy okazji festiwalu. Również tomy tych poetów, którzy są nominowani do nagrody. To jest kluczowa wartość tego festiwalu, bo te tomy mają normalną dystrybucję. Przez to ci poeci z nami zostają, a nie są to tylko 3 dni. Bardzo kolorowo wygląda ta biblioteczka. Dbają Państwo o tę wizualną stronę serii. W tym roku zwróciliśmy się do Przemka Dębowskiego, na co dzień współpracującego z wydawnictwem Charakter, bo zależało nam na takim nowym spojrzeniu na naszą stronę wizualną festiwalu i zaproponowaniu nowej identyfikacji i myślę, że bardzo te tomy są piękne. Wydawnictwo Charakter słynie z tego, że wydaje w sposób bardzo atrakcyjny wizualnie książki nagradzane od tej strony między innymi. No ale tak, uciekłam z pola programu, którego rzeczywiście w całości nie przedstawimy, bo mają go Państwo w internecie i wszyscy oczywiście posługują się tą wirtualną stroną naszej rzeczywistości. Natomiast jest jeszcze jedna debata o wolności, a w tym mieście, jak sama wiesz, to słowo jest kluczowe. Przypomnij, jakie było hasło startującego w konkursie Europejska Stolica Kultury. Wolność kultury, kultura wolności. No tak, wolność na pewno jest częścią gdańskiej tożsamości i ta debata, o której mówimy, to debata, której tytuł to Korzenie wolności. To jest debata, którą poprowadzi Krzysztof Czyżewski. Debata o zakorzenieniu, ale przede wszystkim o migracjach, o różnych typach migracji i o tym, jakie to znajduje odzwierciedlenie w twórczości, w literaturze. Mamy tutaj trójkę fantastycznych gości, bo przyjeżdża Milinko Jergowicz, czyli bośniacki poeta chorwackiego pochodzenia. Będzie z nami Ilma Rakuza, to jest też no, o niezwykle ciekawej biografii pisarka, urodzona na Słowacji, ale jest córką Węgra i Słowenki. Przez całe swoje życie zmieniała miejsce, w tej chwili mieszka w Curychu. I trzecim gościem będzie Jarosław Mikołajewski, tłumacz z języka włoskiego, poeta, pisarz. Pracował w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie przez lata, no teraz w Polsce, ale wędruje. Za tydzień przywędruje do Gdańska. W ten sposób zamkniemy nasze ostatnie przygotowania do festiwalu i do owego wieczoru gali Nagrody Europejski Poeta Wolności 2018. Jeśli mogę, to jeszcze bym zaprosiła na debatę trójki młodych artystów, którzy posługują się nie tylko językiem poezji, ale też językiem muzyki. Będzie z nami Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, będzie Dorota Masłowska i gdański nasz poeta Grzegorz Kwiatkowski, a jednocześnie wokalista zespołu Trupa Trupa. Mamy nadzieję, że trochę bliżej nam wszystkim będzie do poezji, bo czasami jest poczucie, że jest to jakiś taki język nam odległy, a mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dowodem na to, że ta poezja jest naprawdę bardzo blisko nas. I to Aga nasza Szydłowska poprowadzi. Dodajmy, że cała ta trójka to ludzie z pogranicza, bo przecież Grzegorz Kwiatkowski pracuje w Teatrze Wybrzeże. Paweł Sołtys wydał niedawno mikrotyki, tom prozy, opowiadań. No i wreszcie Dorota Masłowska, no wiadomo, raczej nie jest poetką, aczkolwiek, jak wiemy, śpiewa własne teksty, no przynajmniej śpiewała przez jakiś czas. A zespół Trupa Trupa nic dodać, nic ująć, bo właśnie wystąpił niedawno w trójce. A dla tych, którzy chcieliby właśnie odrobiny muzyki posłuchać, też będziemy mieć koncert Pablo Pawo w klubie B90, zagra koncert. Z ludzikami przecież. Z ludzikami. A B90 to są tereny postoczniowe, aczkolwiek nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że ten pejzaż wokół klubu B90 bardzo zmienił się i to z mojego punktu widzenia na niekorzyść, bo jak opowiadamy już od lat z Michałem Szlagą, stocznia znika na naszych oczach. a naszym gościem była Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Która bardzo wszystkich do Gdańska na ten weekend zaprasza. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Co prawda Gdańsk nie jest nad samym morzem, ale no stwórzmy taką iluzję, że jednak niedaleko. I zapowiadamy nie tylko Festiwal Europejski Poeta Wolności, ale także premierę w Teatrze Zaprzyjaźnionym, Teatrze Miniatura. Przypomnę, że w Gdańsku tych teatrów zbyt wielu nie ma. No to jest Wybrzeże, to jest Gdański Teatr Szekspirowski, czyli głównie scena impresaryjna oraz Teatr Miniatura, który 24, czyli w przeddzień finału Festiwalu Europejski Poeta Wolności, daje premierę ambitną. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor tego teatru, znany już Państwu skądinąd. Tak, tutaj zacznę od osoby reżysera, czyli Jakuba Roszkowskiego, autora naszych krzyżaków sukcesu miniatury. Będziemy przedstawiać zapomniany tekst naszego noblisty Reymonta pod tytułem Bunt. Był to tekst zakazany w PRL-u. Powstał właściwie 21 lat przed folwarkiem zwierzęcym Orwella. I nie bez powodu wspominasz ten tytuł. Tak, bo tematyka utworu jest właściwie bliźniacza. Również jesteśmy na farmie, zwierzęta postanawiają szukać swojego miejsca na świecie, dołączają się te zwierzęta z puszczy do tego i tak dalej. I to też tak się wpisuje to wszystko w kontekst marca, także zapraszam, 24 marca, godzina 17, Teatr Miniatura, spektakl Bunt dla wszystkich młodych dorosłych. Ale czy z figurami, lalkami, formą? Będą maski. Bardzo specyficzne. Tutaj scenografię, a właśnie, bo to jest istotne, skoncentrowałem się na Kubie Roszkowskim, a przecież przy tym spektaklu jest silna ręka Maćka Chojnackiego, scenografia, a muzyka jest przez Stefana Wesołowskiego skomponowana. Jest to debiut, jeżeli chodzi o miniaturę, natomiast nie debiut teatralny. No, jest to, myślę, wyjątkowo rozpoznawalny obecnie kompozytor, również teatralny. Dyrektor Teatru Miniatura mówi krótko, czyli zwięźle z powodu chłodu, który panował wtedy, kiedy nagrywaliśmy tę oto zapowiedź właśnie nad samym morzem. No myślę, że Gdańsk jest też idealnym miejscem do odkrywania takich tekstów i tutaj naprawdę myślę, że warto go zobaczyć, warto go też przypomnieć. To jest takie może kulinarne stwierdzenie, ale jest bardzo smaczne. Ewentualnie po premierze jeszcze spotkamy się z reżyserem Jakubem Roszkowskim. Proszę zapamiętać to nazwisko, bo rzeczywiście w Teatrze Formy zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Kuba przede wszystkim też jest adaptatorem tekstu. Dramaturgiem, tak. Od tej strony oczywiście Kuba jest też i rozpoznawalny, i wyjątkową pod tym względem też postacią, ale też i myślę, że jako reżyser wnosi bardzo dużo do teatru, zwłaszcza do tego Teatru Formy. Bardzo dziękuję. To dyrektor Teatru Miniatura Romuald Wicza-Pokojski, zaprzyjaźniony z naszym magazynem. W szumie fal. Dziękuję również. Magazyn bardzo kulturalny. Ponad 325 tysięcy osób zwiedzających. Ponad 230 wystaw. Warsztaty i zajęcia edukacyjne dla ponad 60 tysięcy osób. To tylko przybliżona statystyka, dodajmy, dotyczy zaledwie 20 lat działalności. Której to instytucji? Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Tak jest. Festiwal Gdańska w magazynie rozpoczęty, a w studiu wyjątkowo nie na Dolnym Mieście, ani nie w Nowym Porcie. Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, pani Jadwiga Harzyńska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Chociaż ja wolę raczej w murach obu łaźni, pani dyrektor, z panią rozmawiać, oglądając co nieco. A tymczasem gratulujemy jubileuszu. Dziękuję bardzo. No i dziękujemy za zaproszenie, a właściwie zaproszenia ponawiane z roku na rok przez państwa. Przyjmujemy je z ogromną radością i przyjemnością. Bardzo się cieszę. Dziś zaledwie rozpoczynamy obchody 20-lecia łaźni w magazynie, a zatem przeprowadzimy krótką ankietę. Był rok 1998, kiedy to przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku miasto zdecydowało się utworzyć instytucję, która została nazwana Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Łaźnia, bo? Bo artyści, którzy byli przyczynkiem do powołania tej nowej instytucji, działali tam, jak to mawia się teraz, skłotowali, tworząc swoje projekty i zorganizowali w 1997 roku wystawę z okazji tysiąclecia wspomnienia o Gdańsku. Ta ekspozycja plus różne pomysły na ożywianie zaniedbanej dzielnicy spowodowały, że władze miejskie zdecydowały się wyłożyć pieniądze i powołać do życia nową instytucję kultury. Ale wracając jeszcze do samego źródła, łaźnia, bo to była łaźnia miejska, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy korzystali z różnych higienicznych urządzeń, mieli salę gimnastyczną i jak nam lokalni mieszkańcy opowiadali w różnych wspomnieniach, było to też centrum życia towarzyskiego. Ale oczywiście grubo przed 97 rokiem, tak. Nie wtedy, kiedy artyści wkroczyli tam. Tak, oczywiście. Łaźnia jako łaźnia działała do początku lat 70. I wkroczyli do budynku zdebastowanego. Jeszcze kiedy ja zaczęłam tam pracować, wiele rzeczy wymagało remontu. Byłam na tyle szczęściarą, że już było na przykład ogrzewanie, czego jeszcze ze 2 czy 3 lata wcześniej nie było. Był chłodny, grudniowy wieczór 2012 roku. Kiedy to? Otworzyliśmy Łaźnię 2, czyli kolejną dawną łaźnię miejską, która powstała w podobnym czasie, tyle że w Nowym Porcie. W dzielnicy, która podobnie jak przez wiele lat Dolne Miasto, należała do tych marginalizowanych, zaniedbanych miejsc, tak. Różnica między może Dolnym a Nowym Portem jest taka, że Nowy Port jeszcze w latach 70. i 60. tętnił życiem, natomiast kiedy zmieniła się sytuacja, już te funkcje zostały ograniczone, Nowy Port zaczął podupadać, natomiast wielu ludzi mieszka tam od pokoleń. I wreszcie był 9 marca 2018 roku, kiedy to... Otworzyliśmy wystawę Opatrzenie Dominika Lejmana. Jest to pierwsza z cyklu 20-leciowego programu CSW Łaźnia. Wystawa i co ważne, Lejman po raz pierwszy doczekał się w Gdańsku indywidualnej wystawy. Co ciekawsze, jest to twórca związany z Gdańskiem bardzo mocno. Bo mieszka w Gdyni, studiował w Gdańsku, więc wychodzi się z tego środowiska. To jeden z najsłynniejszych polskich współczesnych artystów, urodzony w 69 roku właśnie w Gdańsku.